ये दुनिया है मेरे दोस्त, यहाँ दिलों का सौदा कर लेना, लेकिन कभी अपने उसूलों का सौदा मत करना। यहाँ पे अपनी फीलिंग शेयर कर लेना, लेकिन कभी सपने शेयर मत करना। ये दुनिया है मेरे दोस्त, यहाँ पर हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। और तुझे क्या लग रहा है कि क्या तुझे ये दर्द मुफ्त में ही मिल गया? इसके लिए भी तूने बहुत कीमत चुकाई है। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे मानो तुमने किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उसमें तुमको बहुत बड़ा घाटा हो गया। ये ब्रेकअप भी बिल्कुल वैसा ही है जिसमें तुमने इतना टाइम शेयर किया लेकिन आखिर में उस इंसान ने तुमसे दूरी बना ली। अब ये बताओ, मान लो कोई बिजनेसमैन है, क्या किसी बिजनेस के चौपट होने से उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है? उसी प्रकार से क्या किसी के इग्नोर करने पे या उसके छोड़ के जाने पे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो सकती है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार गए तो इस हार को स्वीकार करो और अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुमने इतनी कम उम्र में अपने आप को इतना दर्द सहने के काबिल बना लिया। और अब वक्त है जो तुमसे दूर जा चुका उससे कई गुना ज्यादा काबिल बनने का, क्योंकि जो इंसान तुमको छोड़ के चला गया है उसकी नजरों में तुम में कोई ना कोई कमी जरूर रही होगी। इस बात को समझो, तुम जरूर उसके सपनों वाला शख्स नहीं बन पाए, हालांकि उस इंसान को समझना चाहिए था कि वक्त एक जैसा नहीं होता और किसी छोटी सी गलती की वजह से तुमसे किनारा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर अब तू उसके पीछे भागेगा, उसके पीछे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो तू उसके सामने जिस लेवल पे अभी खड़ा है उससे भी और ज्यादा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि तेरे रिक्वेस्ट करने से या उसका पीछा करने से उस इंसान को तुमसे चिढ़ होने लगेगी। इसलिए अगर तुम अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते हो तो उसका पीछा करना छोड़ो। प्लीज अपने आप को इतना बिजी बना दो कि तुम्हें सोचने तक का वक्त ना मिले, और अगर कोई थॉट भी आए तो उसमें सिर्फ एक ही बात आए कि ऐसा आखिर क्या था या ऐसा आखिर क्या नहीं था तुम में जो तुम आज अकेले हो गए हो। अरे अगर मैं सच कहूं ना तो तुम में भी वही सब चीजें हैं जो दुनिया के हर इंसान में है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो तुम उस इंसान को पाना तो छोड़ो, उससे भी बेहतर इंसान अपनी जिंदगी में पा सकते हो। तुम वो सब हासिल कर सकते हो जो तुम सोचते हो और जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन इंसानों का साथ पाना चीजों से हटकर है। चीजों पे तुम हक जमा सकते हो, लेकिन लोगों को जिंदगी में लाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को इज्जत देनी है, अपने आप को किसी के भी हाथों बिक जाने से रोकना है। तुम्हें साबित करना है कि तुम दुनिया के उन लोगों में से एक हो जिनको खुद की लाइफ में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा दिखाने का एक ही जरिया है, हर हाल में मुस्कुराना सीखो। कोई जिंदगी में आ रहा है तो हंस करके स्वागत करो, कोई जिंदगी से जा रहा है तो हंस करके विदा करो। क्योंकि अक्सर किसी से आखिरी बार कहे जाने वाले शब्द जिंदगी में बहुत बार याद आते हैं, इसलिए अपने इमोशंस या दर्द में बह करके या क्रोध में ऐसी कोई बात ना कह देना उस इंसान को कि तुम्हारी पर्सनैलिटी पे वो सपने में भी सवाल उठा पाए। जो जाना चाह रहा है आपकी लाइफ से, जो चला गया है, या जिसको सोच सोच के तुम अपनी पढ़ाई अपना करियर दांव पे लगा रहे हो, वो इंसान अगर जिंदगी में कभी वापस मिले तो इसका भी अफसोस उसके सामने मत करना कि तुमने उसको मिस किया है। भले ही अंदर से दर्द हो, लेकिन उस दर्द की बजाय तुम्हारी आंखों से तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत झलकनी चाहिए। अरे यार, सबका अच्छा और बुरा वक्त आता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो गया है। यार ये बताओ, सुकून की नींद लिए तुम्हें कितने दिन हो गए? अब ना तो हमेशा गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने वाली ड्यूटी है और ना ही किसी को सफाई देने की जरूरत है। अब ना तो मन में कोई गिल्टी होगी और ना ही किसी को बार बार सॉरी बोलना पड़ेगा। जैसे सितारों के आगे भी जहां है ना, उसी तरह ब्रेकअप के आगे भी जिंदगी है। संभल मेरे दोस्त। जय हिंद, वंदे मातरम।